Hitmaker is here. Turn it up. You say take me home, I said Dom Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. Fly Project, am ascultat împreună Toca Toca. Este timpul pentru un alt hit fresh. De această dată, o piesă cântată de Chris Kemp și Pharrell Williams. Ascultăm Liar Liar. Found her in her tracks. She heard me.

subtil cu ochiul, atmosfera se încingea. Ca și copii ne jucam de vață ascunselea. Nici nu m-a găsit bine că după alta se uita. Și ți-ai propus să joci un pic cu nervii mei. Că tu le vrei pe toate, dar de fapt nu știi ce vrei. Că-ți plac buzele mele, dar îți plac și ochii ei. Și dacă ar fi să le numere, ai începe de la trei. Bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe. Dar e din ele că ai, ai destule. Yeah. E o, e o, e o nebunie. O nebunie că-mi place de tine. Și știu că n-o mă pot abține. Na, na, na. Oh, boy, oh, my sexy boy. Acum mai vrea să fiu a ta. Dar sunt a altuia. Dar sunt altuia. Îmi văd viața mea. Jump on the floor.

A fost prezentă și ea în această seară alături de noi în Hitmaker. Dar nu trebuie să uităm de Corina și Junior High. O piesă nouă-nouță se numește Miss Boboc. Imediat după aceea Jason Derulo și 2 Chainz Talk Dirty. Miss Boboc, știți, aș mai pune coroniță.

Sunt Cristi, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Imediat după ora 23 vă reîntâlniți cu Mr. DJ Almut și o nouă ediție Club Mix. Iar acum, iată și ultima piesă din programul meu de azi, Hypnotized. Bye bye, ciao. Hit maker.